fukun ak jinu ana man yu bude genn ta koku nelawut da ngay yek muy jinu di genn waaw bude mom jigen nak mom wala salaamu waxna wa maniyul mar'ati asfaru raqiqun yakhruju bila tadaffuqin ana bude man yu jigen day gel manam day pour da day loox waye bude genn mom du jinu waraihatu talhin ak xetu tour tour tandarma gu gor aw hajin wala moñ manam man yu dana di xegn xetu tour tour tour tour tandarma gu gor dana di xegn batay xetu moñ wayu jisi wu dana doy mom ci ngaayul farata an lu do yi walis njapp dafa wax ne bo yene dal di sang sa yaram wepp mu daj rek dal ngay yobale njapp da xam nga ne sangu farata yobale na japp motax sarajuna fa iza afada almaa ala badanihi aw nghamasa fihi wa dalakahu bi niyyati raf'il hadath alakbar wa lam yastahdhir alwudu'a wala raf' alasghar falahu as-salatu bihi wa at-tawafu in lam yahsul minhu naqid alwudu'i ba'da ghuslihi wa illa fala yafhamu shay'an minha hatta yatawadda'a aw neena bo yene won rek dal di xep ndox bu yaram bi daj fu nek nga bombo ko ba nga dugg ci bir ndox bi dal di sangu rek way am nga yene yek togn magni donte yene wo tewlu njapp ba yek togn mu ndaw itam tuté man nga ca julli ci sa ca ngay lolu man nga ca war kaaba ndegam defu dara luy togn njapp kana ba nga sango ba nopi way dañu wax ni nak day aaju lu mel nonu nga def ci sa loxo lu melni ay gaay yu tal wala sagar wu tal ba nga xamé né ganna ba nga raxasé ci ri ñap yu noppi lalato ak jëmmi sa loxo sawukaay bi patay manes nako ci neneen mu gëna japp ndi moy rek boy tambulé sangu nga jëk jukki li tambulé jumbax ba ci beuti wom dooral beuti ku nak tambulé ci bop ba ci jumbax bi dara agalé itam li tambulé beuti wom ba ci suuf su boba soko sétlu ganna ba nga raxasé ci ri ñap yi lalato sawukay bi te lolou lañ soxla su ko defé nak yoy jamono kon bu fekke ñaké lal sawukay ba boole nga ci defatu leen lu to ñap waaw kon man nga doylo ci ngaay lolou dal di songu rek julli ba leneen lo soxla ci jamu yalla yi waye nak bu fekke ne def na lu to ñap mom day aaji mu jappat bala def dara ci yoyu mu dolli ci nak wa in tabayyana ak donte birla ak donte birna bir moy feñ adamu janabatihi ñak janabam ja dina bi nga sango sangum kesse nga xamni yeni walé wo japp sangum kesse rek nga yeni te mom nga def donte ganabu sax da nga japp ni amé nga janab boy sangu ndiket yu ko yow andi won sax far janaba ak koy duté ca nga lolé nga sango won da na mëna def lepp lu nda def ci japp rek batay ca nga lolé da na ko man defé nga ko defé won amé won nga janaba te amé woko won du ca wañi dara wa ghaslu wudu'i rahsuk njap may dana doy han ghasli mahallihi wulis rahs berebumba da bëgg wax ne su fekke ne ba ngay sangu farata ba nga tollo ca ciri njap yi da nga ca yene yëkëti tok mu ndaw wa yene wo ci yëkëti janaba ci koku du ko te bax neena yene nga rahs nga rahs ciri njap yi te yene wo ci tagn mu mag xana yene ci tagn mu ndaw du ci wañu dara wala nasiyena donte nekkon na di aji fatte li janabati he ñal janabam ja donte ba ngay raxas ci ri ñap ye te yene ci tagn mu ndaw da fekkan nga fatte ne yow kat am nga janaba yit du ci wañu dara ke lu fatte niki ab deneer min ha bu bokkon ci lab gu magga moy rek bu bokkon ci ci ngaay lu faratali dafa wax ne bu fekkon amna deneer ab digg bo xamni dal raxasu ko ya ba ngay sangu farata way gannaaw ba japp nga te ba ngay japp mom raxasale nga ci digg bobé waaw kon raxasale gën ko raxasale ci japp ba dana yobale war gën ko waron raxasale ci ca ngaayal farata la motax muna fa tawadda wa ghasalahu bi niyyati al-asghar kon fa yujisi wa han ghaslihi bi niyyati al-akbar wa in han jabiratin ak donte da bayiko ci ab gañu gañu wala nga ne donte da bayiko ci nodon garbalé ab gañu gañu da bëgg wax ne bu fekke ba ngay sangu farata da amone fo xamna nga ca gañu won def ca garab ba moté won nak nga rasalé ko dang ko mësa won dong ci ca ngay la ndax boba mëno ko won rahas gannaaw bu fekkone lolé nga garabalé won rotna ba biré bu wër ba nga tollo japp nak gannaaw ba ngay japp nak dal di rahasalé fofé xam nga lolu kon ko reson nako rahas ci ca ngay la waye nak ye jamono da fekk nga amé ca ak wëridi ba dang ko mësa won rek ci ca ngay la gannaaw nak bu fofu wëron ngay japp nak rahasalé ko ci japp ma yit rahasalé gi ngi ko rahasalé ci japp mi dina wéci rahas dang ko waron rahas ci ca ngayul farata la taslu ruh yi sa yalla ma leex na li rajul ni ñeul goor wa amraati ay jigen wa in mustahada dan ak don te aji am dega ci jangoro la bi hadarin ci tew aw safari ma lepp tukki mashu jawrabin masa aw kawas dafa jublu ci mashul khufay li jublu ci dog bi masa ay bat dafa tuddu kawas nak waye sarti yi tek na la won ñala kawas yi muy wax du yi ci tek ne julli da bo xamne dara leef na def nañ der zahiruhu kawam wa batinuhu akbiram manam bu fekke ne kawas la mok bot ñoo ci yam dañ ci sart dal mom moy li fete suuf na doon der li fete ak asman ci doon der li wër ni dal yu mom bu fekkon leneen lay waye lay teggu fa suuf mom fete suuf der la li fete kaw dal yu du asman der la rek baana mu ni ko ci pegge man na doon leneen mom li jullu ci julli dal zahiruhu wa batinuhu legi nak bu fekke ne bot yi nga sol ba kawas yi nonu amna ci sarti yow mu cey bo yok mo xam gor nga mo xam jigen nga mo xam ni ngay tukki mo xam tukki wo da nga man bo de japp rek ray body musa body rek te bañ rax sa tank sarti ni da bari waxagon na ci dal legi budé kawas itam na kaw ga fete asaman don der suuf gi tam don der wa khufin ak aw bot walaw khala khufin ak donte nek na ci ko wenen bot neena aw bot mën nga ko massa ci kaw sarti yu muy bëgg wax don da nga tégalé bot yi sax ci aw bot tek ci ko wenen du té nga mëna wax nga mëna massa wi ci kaw muy khufin walaw khala khufin bila ha'ilin ci lul aji digalé manam day aji wona sa loxo ak bot wi ngay massa dara bañ ta dox bu bot wi takkon sondel wala leneen tak ci ba dox sa digënté ak mom kon mom du baax aji wona sa loxo bi ngay massa téggu ci kaw bot bu wër dara bañ ta dox lool nak budé ci kaw ga massa kaw gi mom moy aajo wo sa loxo dara bañ loxo digënté bad wi waye massa suuf gi mom waxo di sara bi na la won néla ni ma tax man sara bi nit gana bu nek tin niki ban fu ñu ko wax ka tin manam ban sax bu fekkone ni mom la tak ba boko di raay sa loxo ban ba loxo digënté bad wa sax du baax mu doon ni wala yustaratu nak hadamul ha'in ala asfalihima ya anna masahu man doomu musa suuf niñ ko sopp rek kon nak bu dal doxé sa digënté sa loxo du ko wañi ilal ihmas ndare ipru mihmas ñi nga xamni ñoy war ñokoy def ci seeni bot ndax diko dakk fa suuf manam gawari da ñokoy def ci bot yi ngir diko soñu fa suuf koku mu neena da ñu ko jéggal kuy tukki di war daaba ndax da nga am da koy soñi tosi xeyna bu dé raay body loolu na dox digënté mak body mo mihmas bobu way du tay jëgal nañ koko mom li wax na ko yukhtafaru lil musafiri alladhi sha'nuhu rukubu dabati wala hadd tidit limit wala hadd moy bo xasi ak matal sarti ba yon may la ngay massa body yon dina wax ni bo amé ay bis faaw nang ko sumi yon dina wax ni bo amé ñaar ay bis ni mana mayon jaxam dedet li fepp defo lu ko yak rek man nga saay ñap mom nga ma saay ci kaw body rek bañ wax tank ni du té nak sopp nañ ay bis bu ne mom saay ñap mom nga ma saay ci kaw poli rek bañu waxtanki tuté nak sopp nañ ay bis bu né mom nga sunni say dal waxtanki waye taxul nak mu war la té xatu sarti rek sarti nak moy bëgga tambalé bi sharti jildin ci sartu der tahirin muy ajlab xori sa woon ñawé fnako ñetti sart ngok dal li na nek der bu ron leneen des ko mëna massa né deru la bu ron deru baam xox ba deru meddi bo xamni sawé la des ko mëna massa mu tek ci ñi ñaw ko fekkon dañ ko takalé ak laax wala ñu takalé ko kol ñu non rek tax ñu mën ci massa ñett ngok wa satarati musutral mahall al farad bi rebu farata wa manam lum gatt gatt da ñew bu amu amb dajar yi fi nga xamni bo doon japp rance ba gafa lu bodi gatt gatt am bo wa am kana te japp ni tata bu hun machi toftale dox ba bi ci woon manam bu mu yaatu bop wala mu xat bop ba nga xamni mënu ci dox bu baax xamni ku la seen ngay dox mu daldi xamni sa bodi ya tax ngay dox non juroomi sarati yu mo aju ci dal yi ci bopam kiko sol am juroom moy bi taharati mayin ci labu ndox manam ci koy sol nako sol ci lab mi ben te lab ga nek labu ndox bu timon bagal wala bu tigu ne ñu sol ko sol nako ci lab boy day labu suuf te labu ndox mo tax ñu wax kon jappal ni ñaari sart nga ko kamulat go xamni matna manam na japp ma ag mu doro sol bari dana misal legi bu ko solé te japp mu matut su boba du su mëna masara bila tarafu hin tudul banexo ci lu xewlu moy banexal manam bu ko sol ngir dafa rafet ci mom rek nako sol kay bi an labisa li iqtida'i bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam aw li atiyadihi aw li dafi harrin aw bard nako sol ngir way ci yonante bi def ko sunna wala ngir day seen aada yi ci soldat yi seen aada wala mu ci fek tangay ba sedd ba jitté jani yépp kon dana ko mëna massa waye dama wax ci kanam bu ko soli ngir dafa rafet ci mom rek waye yépp taxut koku mom du ci mëna massa wa hisyanin akilul moy bi lupsi ci solom nga aw safarihi wala tukem ba dafa wax ne itam mo mi sol body bu mu don ko xamne sol gi ngu sol dafa deugur bop way yon ay won nga ko niki ko xamne legi gor la armal aj ma humra ba kera mu yewi ko yor nako ay sol ay bot kon bu sol ay bot te amuna yenen dal da deugur bop rek yoy jamon du ci man massa aw safari yi nang da ko tud rek waye li gëna wër moy bu fekke ne mom tukki ba ci wopam moy tukki moy yalla waye nekul ci aj nekul ci humra mom waji tukki ba dal mom moy tukki moy yalla ndax dafa nek melni ab jam bu daw sang wala kuy daw ay wajuram ba kuy addukal be koku li gëna wër moy may nañ ko massa ci ko bari waaw bol ne ko ci yimanta massa waye li gëna wër moy man na massa waxole salaabi dafa wax ne dañu ko wax ni fala yam sahu alayhi alhasi bi safarihi ka abikhin wa haqin li walidihi wa qatihi tariqin tagana ci walakin al mu'tamada at tarkhis lil hasi bi safarihi fi mashi al khuff aw al jawrabi id al qahidatu an kull rukhsatin fil hadari wa hiya rukhsatun fi safari aidan wa law kana ma'siyatan ni sukandiko moy bu fekke tukki ba rek moy tukki moy mom dana mana massa badia ndax tak tak moy lepp lo xamne yoon yombal na la ko te tukki wo boy tukki faaw mu yombal la ko te gis nga ne mom masay bot may nañ ko sax ka tukki wut wala yum sahu deful masa wasihun ajiyatu legi nak sarti lo xon bu xotele tambale dugo neena lu yaat lol ba ku le seen xamne yow lol saw dox yi kogo en du ko masa wa muharraqun ak lu ñu xoti qadra sulus qadam lu toll ni sulusum dagula ana bu fekke ne bod wi amna xoti ko bo xamne ku defon deguli ñetti xaj la ca xoti ko matna ben xaj di xoti ko ci bod wi matna ciarum degula rawanti na mo ko ene ko ko duñ ko jéggaliti légui paw raas tanki rek waye massa bari mën ta ko in bi shakkin ak donti an nak siki sak manam donti dañu natabli li ci xoti ko matna ciarum degul wala matu ko di woru bu sax dañu japp la gëna wor moy japp ni matna ko dalay xagn permission bi manam do am sañ sañu masako bal li fi nek kay doonu ho lu yes ciaru ndegul kay lañ lay jéggal inil ta soxandem takalon manam la ci xoti koy bu fekke ko set du mat ciaru ndegul yi su boba jéggal ni ko ndegum tagalo wut mo inil ta sax nga xamne xoti ko na way tagalo wut ndegul itam du reñ su boba kon lola du tek non ko massa kamun fatihin niki ban ban sahura bo xamne ndawena neena bu fekke ni xoti gud way da bën ay bën bën ba da sew ba nga xamne wa awale sa loxo ci suuf diko musaayit du tax ndox jall ci sa tank ndax sew bën bën ba lolou ba tay jëg na ben ko mu jall ci nga xamne sarti bu xëtte mu ne aw xassala wala mu raxas rijlayhi ñaari tankam fa labisahuma te mu sol leen ñom ñaar neena bu fekkon da ngay japp sa japp mi nga tambale ko raxas say tank lolou day murmur yi way waxam na la ñala bo doon japp tambale ko tank yi sunna do nga bayyi ndax dañ ne won tegalé farata yi sunna la kon bo doon japp tambale ko tank day murul day yaq way xam ni yaqut sunna rek nga bayyi legi bo doon japp nak tambale ko ci tank yi nak nga raxas tank dal ko sol body xam nga kon sol nga body xat ni japp matu koku boy jappat faaw nga sunna ko raxas tank yi ndax nga tel sol body di japp ni matu ma tax mu ne fa labisahuma te mu sol leen ñom ñaar suma kambala top mu doora mot li ñap ma dafa jëk ñaari tankam raxas leen solo leen body doora jall ci ñap bu mag koku bu dé jappat benen yoon faaw mu raxas tank yi aw rijlan wala mu raxas ben tank fa adkhalaha te mu dubal ko aw botam neena bu fekkone ni sax sam ñap dang fo tégalé ni ñu wara tégalé waye ba nga raxasé sa tank ndey jor nga dal sol aw botam mom doora jall nak raxas tanku ci amon patay koku tel nga sol bodwe te japp ne agut koku it boy jappat paw nga raxo sank yi hatta yakhla amati musumi al malbosa wani sol qabl al kamali ñeek matum japp ma xana len bi nga raxo setan kum day jor sol nga botom waye saxal da ci dem ni ah lol ko bu ko dewe ma day jappat paw mus paw ma wara sumi dal yi la la nga ne sumi dal wa dal tek fele ba raxo bo chamun bagal do ro salat yep nak su wa kon mom baxna kon bo day jappa da nga mëna mësa ci ko wala muhrimun du ci ak yenu aji armal lam yad tar ko xamne loru wala lam yud tar ko xamne loru lo fuko manam ko xam day armal aji baxu mu da waxon nan legi ne bu fekkene am yenen dal duru ci du sañu sol ay bot foku nam bu solé bot yi mom du ci sañu massa fekkene ñak yenen dal tax ba day jigen ndax jigen mëna sol bot koku mom armal la du té man ci massa wa fi khuf nek na ci aw bot musibo danif nako jël tarab du deng deng ni mujjé manam bot yo xam nang ko nga app doole nit nang ko ci mom waye momoko ndax da nga ci man massa wala def fofu am ak deng deng wala la bis du ciagne aji sol li mujarradil masih ngir lu ñu raflé li massa manam ngir massa kessé awliya naam wala ngir mu nela walé ko ku sol ay bor rek ngir ni suma day japp mu noppal ma mataay raxas tanki lol do nga tax mu def ko koku du ci mëna massa wala ku teud rek sol ko diko fanano koku tam bu bëgge jaw du ci mëna massa wa fiha nek na ci mu dawal nak ni yukrahu def nako ci amna fu mu dawon waxe nak ne ki nga xamne mom sol ge ko neex rek wala massa ge rek la jumlu ci bu day japp man ci massa wala bu teud rek amna fu mu dawon waxe ni ak sibli way du ko massa du ko te bax waye da li ñëk wax legi dal mëni ne dange massa mo gëna war ko kuri ha sibef na khasbu wa rahasu badwi neel nak indi ko masalo rek masagi doyna waye ngari ko rahas nak koku mom boko defé da nga yak say dal ba nopi te des na ko sip ndax tenal dine la yak say dal la go takraru fu ak babu masaga manam boko se masa ben yon baye waye delu ko masa ko masa wat simni ko watatabu khudunhi ak topoto ay ras rasam su amé ras rasam bo masay rek bayil waye bu set rasul sey nga diko jemu bëgg mu toy wax jublu mu set juroom mu set ñu ko raxas lo waye ken raxas lo wulako ko batale yaquna mom masaga bi khuslin ci cangay wajaba lu warna manam nak so deme ba yag nga amé cangayul farata lu war so deme ba yag nga amé cangayul war mom dik nga amé janaba mba jigen ko solon gannaaw ba dereti mereugam mu amé dereti mereug mu jeex ba dereti wasil mu jeex koku faawu mom musumi dal yi taxas tank yi waaw bu xose me ci ngay lu war rek jeexna mom permission bi jeexna faawu musumi dal yi taxas tank yi o bi xaqi ak xoti ko kasiran lu bari manam su xoti ko lu mat cierum degula xam nga lu koy yes lañu jéggelé won kon la xoti ko ci bodo bu maté cierum degula sunusul xadam su ko xose mat rek ba mo po niñ ko jéggelé ti faawu rek mi raxas tank yi way duko mëna massa wa bi nashi aktsari rijlin ak ci summi li upp ci tank li saxi khufi ba ci yelo batam ba xam nga li ci bot yi mom day yaatu ba nga xamne da nga mëna duxi sa tank te dal yi du ñok suñu tegguli suuf legi nak bo de ñor di sa tank muy genn ba nga xamne lepp ci sa ndëggu ñew na ci yelu bot wi yelu bot wi moy fi nga xamne bo sore bot wi moy tewu ci sa biir legi bo de ñor di sa tank nak ba nga xamne lepp ci ndëggu li ñew na ba ci yelu bot wi kon say bo fa jallale suñu bi ta xamne permission bi lamay am jeex lal haqi bi waxu ñu testu ni nak bu fekkone sa testu rek mo ñew ba ci yelu bot wi manam fi rek testu ni mo ñew ba ci yelu bot wi waye lepp ci ndugul li fe mom jottu genn ba ci fofu su wa ba nga delo sa tank rek buñ ko summi ta ma sa ci bo waye lepp ci ndugul li mom bu ko se ñew ba ci yelu bot wa koku mom sey bo jallali summi ta xamni amato genn japp na ci bogo moy lal haqi bi nak la ci tek wa inna sahahuma andem summina yari dal yep nak kon baagara bu dal di wara gaaw lil asfali jëm ci le pété souf té moy tanki kal muwalaati gu melni nga wax ci muwalaatu dafa wax ni bu fekké ni légui dal li bot yi nga sol mom nga massa won ci ba ngay japp légui bu sumé ñaar dal yi rek xamal ni yaangi melni ku amé japp mo xamné lepp ñoo né ba mess rax tanki ndax bot yi nga massa won ci sumé nga ko légui bo sumé bot yi rek jappal ni yaangi melni ku japp ba tollu ci déssé ay tank ngir sa japp mi bañ yaqku da ngay gaaw dal di rax ñaar tank yi soko defu rek bu yagge tuti ni nga waxon ci muwalaatu bu fekke faté mo tax mom sa duté nang ko mëna rax mu bax waye su fekke ni ya ko tay mom bu xasse yag rek mu dal di yaq tax mu ne kal muwalaati aw ahlihi wala yar yi fete kaw batay kon badara lil asfali kal muwalaati manam bu fekke da nga tagale won bot yi tank bu ne sol nga ci yaari bot kon bu fekke summi nga yaari bot yi ci kaw da nga daldi gaaw rek massa yaari bot yi fete won suuf su fekke nak bi nga tagale tank bu ne ñaar ben tank bi rek nga summi aw botam kon mom rek ngay daldi massa aw botam mu fete won suuf waye tank bu ci dess mom degam lalo ko summi woko dara neku ca aw ahadahuma wala mu summi kenn ci ñom ñaar baagara mu daldi gaaw batay li asfali jëm ci wo fete suuf kal mu walaat niki mu walaat manam bu fekkone ni legi summi wo ñaari tank ñepp ben tank bi rek nga summi kon bu fekke yenn bot nga sol kon xam nga fi aw bot nekatu fi ngay gaaw raxas tank bi gaaw sum be itam raxas ko ndax bu defen dañu nangu nga raxas rek tank bi daldi massa balé bolé massa raxas duñ ko nangu ngay daldi gaaw batay sunu balé ngir raxas ñaar ñepp motax ñepp badal al asfali kam walati wa in sahabu sumu nak rejilen ab tank wa hasurat te jafé al ukhra tank ba ja dess wa dakhati khat al waqtu waqtu fa fi tayammumihi nak na ci ak tim aw masihi wala ak masam halihi ci bat wowo aw in kasurat wala dem bari na qimatuhu khaymam wa ila bu fekke khayma ja bari wut muzikha kon khoti def ko aqwalu ay waxamako da wax ne bu fekke da ga sumi potu ben tank bi ñu la kon nak jap ndaw gën la joxon jeexna dara dara xass tank bobu jallu sum bu ca dess raxas ko da la raxas tank bobu ba nga jallé ci be bu ko summi ngir raxas ko nak mu teul manam mu neesu ko summi bu jafé summi fekke kon waxtu waxat kon wax bu ñëk ba moy da nga far tim ben yoon ngay tim rek jull genn ci lool nga mo ci gëna jappalé bi dess tam taxu ko jafé lool mom dañu wax ni mo tim waye tank bobu nak re summi dang koy massa dañu buñ ci sétalé ba xam ndax dal wa serna manam bot wala serut amuñ ci soxla ñom dañ rek daga mom jafé na summi do tim dang koy massa rek xam na kon yow boko dé sét da nga bolé raxas ak massa ndax tank bi raxas nga ko ki mo nga massa aw botom ñeñ ñeñ mu ndé mënu no and sax ci massa gi waye ci sartu dé fekk bot yé ser nga xamné soko xotté yaqal ju bari ah su baba lay kon li ni and ci ni massa ko rek waye bu fekke ne bot wa nekul bot yu ser ah kon ñoom nenañu da ngay xoti te bot wa mu yaqku nga raxas nak legi tank ba xamne ko ñaar tank yépp raxas nañ leen ndax bu tehoon summi dañu xoti bot wa dal dikoy raxas wonu di wa soppef na nasmuhu summi bot yi kullu jumhatin ci bepp aljuma ñom buñ né bép ay jumaa bép ay bis lañ djul bép ay bis ñu bëgg wax né bo amé ay bis bo xamné sa yoy japp da ngay raxas da ngay massa say bor rek waye do raxas tank ni kon bo ay bis ki maté ñu sopp nga japp mel japp mo xamné da nga ci raxas tank yi nak légui bor ko solat nak da ko sopp nañ ko wawadhu yumnahu ak tek loxom ndey joram ala atraf asabihi chati baramu ya way yusra ak tek loxom tamonam tahtaha ci ron bop ndey joram way yumiruhu ma tim len rombole lika abayhi ba ci ñaari ba joram day wax merow masagi wax ni sop nañ nga tek sa loxom ndey jor ni chati baramu mu tege ci ko bodi ci kaw so tamon fete ko suuf ni ngawé nak legi ba si fi ci amu dajari fi nga xamni waron japp asira aw non sopp nañ ko teew nak bo rayon ba bod yi taj rek defoko non du ko te bax wa halil yusra ndax chamoñ ba yit ndax tanku chamoñ ba kazalika nak noni la niki ndey jor bala aw yusra wala loxop chamoñ fawqa ha day nek ci kawam ta'wilan ñaari deggin ci mu dawana param misal waxon nako defena nako mu waxon wote wi nit waye xam nga budé tanku ndey jor mom nenañ loxom ndey jor moy fété kaw fo chamoñ fété so ni way massa ciam def ni da ñu wax ni budé tanku chamoy nak loxop chamoy da wara fété kaw ni ci kaw fum day jor bu nek ci ronam am ñëwale ñaar tank ñep ni faaw rek loxom day jor moy fété kaw bu chamoy fété ko bu lay wax na am na ñaari dege wa masu ahlahu bole massa kaw nga wa asfalihi ak suufam nga manam sopp na nga bole massa yar yep massa kaw bodi ak suuf bodi massa suuf bot diñ ko sopp rek mom li tax mu ne sopp nañ nga boole yar yep moy kaw ji mo ni su ko ñak massa kaw ji mo ndaka ko tax mu tekki wa batara yaquna in taraka dem bayina ahlahu masaka dem bayina ahlahu massa kaw badwa kaw ji mom boko massa wuddu bax waaye nak nga boole ko massa suuf ji lolañ sopp tekki la asfalahu wa hu ñu baye massa suuf ba bu baye massa suuf ko te massa na kaw ga mom luñ sopp rek la baye waaye du ko te bax ko wa patala di yakuna intara kanem bayina ahlahu masa kaw batwa la asfalahu waxu ñu baye masa suufam nga masa suuf ji mu mën dog rek la masa kaw ñoom mën ta ñak kon nak boole ga def yar yep sopp nañ ko waye su baye kaw ga mu yakku su baye suuf ga nak fu fi waxati day baamu ci waxtu rek fekke ne legi masa suuf ga kaw rek la masa kon bëgg nañ mu masa waat ko té baamu julli ci waxtu waxtu xasse jeex na jeex na faslu bobu ci tim la ne wa huwa lughatan al qasdu wa sharhan taharatun turabiyatun mustamilatun ala mashil wajhi wal yadayni bi niyyati neena tim baat bi limi tek ci lugha moy ak djublu budé ci sharia nak lab la go xamné ci suuf lañ koy défé to wessul mom massa kanam ak loxoy rek to bolé ci yéné yata yamma mu dana tim su maradun borom tawat ba safari ak borom ak tukki o bi habab da na lef nako li fardu ñeel farata wa naflu ak nafila te mi ci djublu lepp lu bokut ak farata lu djublu ci naflu anam ko xamne da tawat patawat di ayé ko jëfëniko ndox man na timul julli yépp mo xam farata la mo xam du farata musafir tam ko xam day tukki tukki bo xamni ayut ba tax sarabi mu ne bimu defé ubiha mu ne ay lam yumna tukki bu gën ayé wut rek fa shamila al farda ka safari hajjati al islam wal manduba ka safari hajji tatawwu manam tukki ba man na nek bu war munte ñak niki tukki bodé aji wala tukki buñ sopp rek niki bodé aji aju coba rew aj gu warga mu ngi ab tukki am doon tukki bu far tukki bu af tukki bu farat aju coba rew mom la tukki ba nek tukki buñ sopp wala tukki bu dagal ndong melni wuti wërsa bu aduna ñu ci man doon rek mom su tukki bi taxé nga ñak ndox da nga saña timul farata da nga saña timul tam lu bokku ta farata tante wetar la mba fajar la mba yor yor yep nga dina timal kon jappal ne ku tawat ak ku tukki mom man nañu timal mbolam jul yep amul xajale ci genn genn wa hadirul ajtaw sahaju jurna sañna tim li janasati ñel ak tad aleykum salaam inta ayyanat ndem rañiku na wa fardu bi khayri jumu'atin ak farata julul jumaa manam ko xamni mom tukki wut wëredi wut xamni hadir la sahih la mom farata ni mën dañak la mëna timal waye señte timal genn nafila jek jek timal nafila du ko man señte jek jek itam timal sax julé neew bala sañu timal julé neew day rañiku rañiku moy mom dong moko fi mëna julé keneen neeku ba té buñu yéxé neew bi di xaar borom ñap ba musafir ba mariid bu tim neew bi soppé ko lola dong moy tax mëna julé neew waye bo borom ñap nekké ba mariid du nekk ba musafir ba yakane kenn ci ñu dina ñew bala neew bi soppé ko du mëna tim sax julé neew bo fara tay mënta ñak rek lay mëna timam té juma bokku ci waye nak ñu tékkalé ko bo xolé sala bi neena fala yatayammum al hadir as sahih laha ay lil jumaati manam señ ci timal juma wa qila yatayammum la amna ñu ne man nako timal wa mahallul khilaf nak iza wajada al ma'a